Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كم سال الدمع بها بدمي Očigledno da je do učenjaka koji su zauzeli oprečno mišljenje nije stigao konsenzus ashaba kada je riječ o kufru ostavljača namaza, ili pak taj konsenzus kod njih nije bio vjerodostojan, jer kada bi do njih dopro konsenzus ne bi oni sigurno bili oprečni njemu. يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت في خندق جنتي. Svako ko je imalo razuma zna da šehadet ne znači samo puko izgovaranje riječi jezikom, jer da je stvar tako jednostavna i Kurejšije bi ga jednostavno prihvatile i izgovorile, rješavajući se briga i izvrgavanja rugla svojih božanstava. Međutim, Kurejšije su dobro znale da smisao ovih riječi iz temelja mijenja položaj koji su imali prije islama. Znali su da ono što iz njih proizilazi ruši sve njihove privilegije i prevlast nad drugima, kao i vjeru djedova. Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Prenosi se više od 30 hadisa različitim tekstom braćo i sestre koji ukazuju na kufr ostavljača namaza, ili ukazuju da je to širk, ili ukazuju da je takav izašao iz vjere, ili ukazuju na uzdizanje Allahove zaštite zimmeta od njega, ili pak ukazuju na sačuvanost krvi i metka onoga ko klanja na naš namaz, i okriće se prema kibli. Ili pak tekst koji ukazuje na dozvolu borbe protiv vladara koji zanevjeruju jasnim kufrom, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme je dokazom njihova nevjerstva i njegovim znakom učinio neuspostavljanje namaza. Ili s druge strane, tekst da se na sudnjem danu od umeta Muhammed alejselatu vesselam neće pozivati osim vjernici, a znak po kojem će se raspoznavati jeste abdest. Ili tekst koji ukazuje da će iz vatre izaći svaki muvehid, a znak na osnovu kojeg će se oni prepoznavati jeste sačuvanost od vatre dijelova tijela koji su padali na sežbi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nakon zahvale Allahu tebareke ve teala i salavata na poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam, draga moja braćo, plemenite i cijenjene sestre, poštovani džemate, slušaoci, assalamu alaikum wa rahmetullahi teala wa barakatuh. Nadam se uz Allahovu pomoć da ste svi dobro i zdravo. Allaha molim da vam podari što je za vas i za sve muslimane najbolje i na ovom, a i na ovom svijetu. Allaha molim da mi podari jezgrovit govor i iskrenost u ovome što ću večeras sa vama podijeliti. Tema je, kako ste vidjeli, i te kako, ja sam je stavio ne da bude privlačna, da bi bilo što više slušalca noćas tako naziv, nego sam stavio upravo što se to i te kako tiče i nas i naše dave. Prije nego što počnem, subhanallah, da ne bi neko pomislio, vallahi, možda bi svako bi od nas volio da svi ovi koji nemaju sa namazom ništa, jel da, da budu u dženetu. Međutim, kada je istina u pitanju i kada dođe istina, onda ne možemo se, niti daje ovaj šerijatni sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mrvicu opuštat pa da kažemo, to je ovako ili nije tako. Ja sam zato uz Allahovu pomoć večeras do sad izdvojio dosta vremena kako bi ovu temu uz Allahovu pomoć pripremio. Niti nam je cilj da se nekom narugamo zato što ima drugo mišljenje, ne vallahi, nije tako, nego nam je cilj da ovo onaj ko čuje da se okoristi i da prenese drugima. A Allaha tebareke ve teala molimo za uspjeh. U ovom vremenu se, braćo i sestre, pojavio govor strane jednog dijela selefi ahli sunneta, koji su oprečni ahli sunnetu vel džematu, kada je riječ o dijelima i njihovo položaju u imanu. Oni koji ovo zastupaju su spojili između mišljenja ili sunneta i murđije tul fukaha, pa kažu da je dijelo sastavni dio imana, kao što je govor ili sunneta i džemata. A zatim šta? Su porušili svoj govor izbacivanjem dijela iz imana, kad su rekli šta? Da iman može opstati u srcu, makar se to u udovima. Jer oni govore da je dijelo uvjet valjanosti, a neki kažu uvjet potpunosti. A ovo je činjenica, jel da moramo priznati, govora murđija koji su odvojili od imana i zbog toga je nastala ratna gužva između njih i ahli sunneta wal džemata. Ovo ratna gužva po navodnim znacima, jel da? Oni na taj način okreću lice, to jest približavaju se kome? Upravo murđijama, jer ovi govore da je iman govor bez dijela, a ovi pak kažu da je iman govor i dijelo, ali može opstati bez dijela. Čudna opcija. Međutim, kada bi kod ehli sunneta od džemata bilo moguće potpuno ostranjivanje dijela od imana, ne bi uopšte bilo šta? Rasprava. Ne bi uopšte bilo rasprava. I ovo razilaženje ne bi ništa značilo. Ibn Ređeb kaže, ono što je poznato kod selefa i muhadisa jeste da ima govor, dijelo i nije. I da sva dijela spadaju pod pojam, to jest pod ono što se naziva ima. U vezi sa ovim Šafija spominje i prenosi govorom konsenzusa sahaba i tabina i onih koji poslije njih dolaze. To je poznato, Ibn Ređeb kaže u svom dijelu, ono što je poznato od selefa i muhadisa jeste da je iman govor, dijelo i nijet, i da sva dijela spadaju pod pojam, to jest ono što se naziva imanom. U vezi s ovim Šafija rahimehullah spominje i prenosi govorom konsenzusa sahaba, tabina i onih poslije njih koje je zatekao. selefi su žestoko oponirali, to jest suprotstavljali se onima koji poslije njih, suprotstavljali onima koji su djela odvojili od imana. Od onih koji su to negirali i smatrali novonastalim govorom su Sejid ibn Džubeir, Mejmun ibn Behran, Katade, Ejub Sehtijani i tako dalje i tako dalje. Sufjan es-Sevri kaže, takvo mišljenje je novotarija. Zatekli smo ljude koji nisu bili takvog mišljenja. Evzai kaže, oni koji su bili od Selefa nisu razdvajali između dijela i imana. Ovaj novonastali govor, kaže dalje, se nažalost proširio kao posljedica slijeđenja posrtaja nekih učenjaka bez dubokoga i jakoga poznavanja akide ahli sunneta wal džemata. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullah prenosi govor onih koji kažu, svako koga je zakonodavac Allah te bareke ve taala proglasio nevjernikom, proglasio ga je nevjernikom zbog toga što je u njegovom srcu nestalo vjerovanja, tazdika, i kaže u fetvama, puno ljudi iz kasnijih generacija ne razlikuju govor Selefa od govora Murđija i Džehmija zbog povezanosti jednog s drugim u govoru. Puno njih koji u biti zastupaju mišljenje Džehmija i Murđija u imanu, ali ipak govore pozitivno o Selefu i po dobru spominju mu hadise, tako da misle da na taj način prave spoj između njih ili pak spoj između njihovog govora i govora Selefa. Ono što još više povećava bela jeste to što su neki od onih koji su posrnuli u ovoj meseli počeli tražiti određene riječi nekih učenjaka da bi na taj način odbranili mišljenje onih koje oni slijede u ovoj meseli. To je i tekako danas poznato, jel da? Iako je ovaj govor, taj koji taj govori, oprečan onome što učenjaci ehli sunneta prenose od svojih šejhova, te oprečno onome što je zabilježeno u knjigama akajda. Tako da onaj koji pogleda to stanje njihovo vidi kako naliči na stanju koje je opisao Ibn Ređeb Rahimehullah jako vrijednim i lijepim govorom. On kaže, ovdje postoji nejasna stvar koja se treba imati na umu, a to je da često neko od učenjaka zastupa govor koji nije prioritetno mišljenje. On je u tome mučtehid, bit će nagrađen zbog svog ičtihada, a greška mu se oprašta. Ali što se tiče onoga koji brani njegov govor, obratite pažnju, braće i sestre, on nije na tom stepenu. Jer možda on brani taj govor samo zato što je on sljedbenik onoga koga je rekao, ko je rekao taj govor. Tako da kada bi taj isti njegov šejh govor rekao neko drugi od učenjaka, on ga ne bi prihvatio, niti bi ga branio, niti bi prijateljevao sa onim koji ga zastupa, niti bi prezirao onoga komu se protivi. I on, pored toga, misli da je potpomagao istinu kao što je učinio onaj koga on slijedi. A vallahi nije tako, jer onaj koga on slijedi, njegov cilj je bio podržavanje istine, iako je pogriješio u svom ičtihadu. A što se tiče onoga koji slijedi njega, pa u njegovoj grešci, pa njegovo podržavanje onoga što on smatra da je istina, jeste njegova želja koja se pomiješala sa uzdizanjem onoga koga on slijedi i dominacije njegova govora, a ne istine. Ovo što je šejhul Islam gore spomenuo, naći ćete danas kod nekih ljudi koji ispoljavaju pristrasnost govoru onoga baš koga oni slijede u kalupu sunneta i slijedjenja. Čudiš se kada vidiš da je onaj koga slijedi možda oprečan većini učenjaka, džumhuru ili konsenzusu na kojem je ummet od prvih stoljeća u nekoj od mesela. No, i pored toga vidiš one koji slijede svaki put njegov govor smatraju dokazom, nastoje podržati njegovo mišljenje slijedeći pritom govore i dokaze dvosmislenih značenja. Pa kako je onda ovo, braćo i sestre, slijedjene? Je li iko sačuvan od greške nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Kaže Imam al-Waqi' al-Jarrah u svom dijelu Zemun Kelam, drugi tom, strana 270, ko traži hadis onako kako se prenosi, taj je sljedbenik sunneta, a koga traži da bi odbranio svoje mišljenje, takav je novotar. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullah kaže, nakon što je spomenuo oni koji tumače tekstove tumačeći onako kako se poklapa njihovim mišljenjima, kaže u svome dijelu Minhađu As-Sunna An-Nabavije, 5. tom, strana 274, kaže šejh Islam ibn Tejmije, vidjet ćeš nekog od njih kako tumači tekstove koji su opriječni njegovom govoru, tumačenjem kojeg, kada bi drugi tako protumačio, nastao bi kijamet. Takav tumači ajete tumačenjem za koje se nužno zna da to poslanik alejselatu vesselam nije namjeravao, niti pak u osnovi riječ upućuje na to i onim što je oprečno poznatom tefsiru ashaba i tabina, te oprečno drugim tekstovima. Kaže dalje šejhul Islam ibn Tejmije, kada bi spomenuo ono što znam o tome, spomenuo bi puno njih, ne izuzevši ni jednog novotara, niti od onih koji su poznati po velikim novotarijama, poput Mu'tezila, Rafidija i njima sličnim, niti oni koji se pripisuju ehli sunnetu i džematu od Keramija, Ešarija, Salimija i njima sličnima. Isto tako, oni koji su pisali slijedeći njihov metod, od pripadnika 4 mezheba i ostali. Sve to sam vidio u knjigama, kaže šejh Islam ibn Tejmije, a prisutno je i u njihovim diskusijama vezanim za Allahova svojstva, Kur'an, mesele kadera, meselu imana, propisa itd. Zato postičemo svu braću koja zastupaju ovaj govor iskreno i s ljubavlju da se pridržavaju govora selefu salih, oko koga su svi složni da je iman govor, djelo i vjerovanje, da se okanu novotara i pridržavaju obilježja ehli sunneta. Nije dozvoljeno izmišljati govor kojeg selefu salih nije zastupao. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže u svome dijelu Minhađu Sunne An-Nabavije, od odlika novotara jeste da izmišljaju govore i čine ih obaveznim u vjeri. I ne samo to, već ih čine od imana u kojeg se mora vjerovati. I tekvire one koji su njima oprečni, ohalaljivajući njihovu krv, poput Havariđa, Džahmija, Rafidija, Mu'tezila i ostali. Ehli sunnet ne izmišlja govore, niti tekvire onoga koji čtihadi pa pogreši u određenoj meseli, makar on bio oprečan njima i smatrao ih nevjernicima i ohalalio njihovu krv, kao što su ashabi postupali sa Haridžijama. Pa kako onda kada su ovi novonastali govori oprečni govoru selefa i njihovoj generalizaciji, pri čemu selef ne razdvajao između govora i nijeta s jedne i dijela s druge strane. Zatim, pored toga što je govor, to govor teoretske prirode, njega u stvarnosti nema, a prouzrokovao je podjelu u redovima ehli sunneta i džemata u ovom vremenu. Oslabio je njihovu snagu i njihovu davu bacio u zaborav, a obradovao koga? Njihove protivnike. Sve ovo potvrđuje da se taj ili ovaj među nama novonastali govor treba ostaviti i odbaciti, jer je poznato kod učenjaka el muhakika da svaki govor kojeg selef nije rekao, a prouzrokuje razilaženje i podvajanje u ummetu, nije od dina. Zašto? Zato ga moramo ostaviti kako bi se objedinila riječ i spojila srca. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže u svom dijelu El Istiqame, 1. tom, strana 36. Većina onoga oko čega se razišla skupina vjernika u meselama usula i ostalih pitanja u pogledu oblasti sifata, kadera, imameta i ostalog su takve prirode u kojem ima mučtehida koji je pogodio, ima mučtehida koji je pogrešio, ima onoga koji je pogrešio i nepravedan je, a ima onoga koji je nepravedan bez ičtihada, a ima i oni koji nisu uložili dovoljno truda u onome što je naređeno u strpljivosti, a sve prouzrokuje fitnu i razdor. To nije od dina, bez obzira bile to riječi ili dijela su riječi šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullah. Kaže ibn Kajim rahimehullah, vjerovanje u jednog Allaha nije samo robova potvrda da nema stvoritelja osim Allaha i da je Allah gospodar, vlasnik svega postojećeg, što su i idolopoklonici kao višebošće mušici potvrđivali nego ono sadržava ljubav, poniznost i potpunu pokornost Allahu tebareke ve teala. Osim toga, ono podrazumijeva da se svakom riječju i djelom, uskraćivanjem i zalaganjem, ljubavlju i mržnjom postigne Allahovo tebareke ve teala zadovoljstvo, jer to sprečava čovjeka da se upusti u ono što navodi na grijehe i ustrajnost na njima. Ko ovo spozna, spoznao je smisao riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme: Allah je vatri zabranio da prži onog ko u želji da postigne Allahovo zadovoljstvo kaže: nema Boga osim Allaha. I u vatru neće ući onaj ko kaže: nema Boga osim Allaha. Ovakvih hadisa koje mnogi ljudi različito razumijevaju ima dosta. Neki smatraju dokinutim, neki kažu da su rečeni prije nego su došle zapovjedi i zabrane i zaokružili se propisi vjere, a neki da se odnose na vatru više božaca i nevjernika. Ima i oni koji su ulazak u vatru protumačili vremenski, u smislu da u nju neće vječno ući i slično. Međutim, kaže Ibn Kajim rahimehullah, sve su ovo proizvoljna tumačenja i nijedno od njih nije ispravno. Ništa od ovoga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da će se desiti izgovaranjem samo jezikom, jer bi bilo u suprotnosti sa opće poznatim propisima Allahove tebareke ve teala vjere. Na kraju krajeva i munafici izgovaraju šehadet jezikom, ali će zbog njihovog poricanja u srcu biti na samom dnu džehennema. To znači da izgovaranje riječi kelime i šehadeta jezikom mora biti potvrđeno vjerovanjem srcem, koje podrazumijeva poznavanje njihovog smisla, njegovu potvrdu i prihvaćanje svega onoga što one podrazumijevaju, a to je istinsko poznavanje pravog smisla Allahovih svojstava koja pripadaju samo Allahu i koja se niko više ne mogu pripisivati. Sva ova značenja moraju se postići srcem, znanjem, sigurnom spoznajom i stanjem onoga ko tako izgovara riječi kelima šehadeta, kako bi vatri bilo zabranjeno da ga prži. Razmislite o hadisu u kome se kaže: albitak, ulaznica koja će biti stavljena na tas vage, a na drugi 99 smotaka sidžila od kojih se ni jednom ne može nazrijeti kraj. Karta će pretegnuti smot koje bude imao, neće biti kažnjen. Poznato je da će svako ko bude vjerovao u Allaha imati kartu, jednog Allaha imati kartu, ali tajna težine karte pomenutog čovjeka je u tome što je on njome, šta braćo i sestre, postigao ono što drugi nisu. Zamislite kakav je iman bio onoga koji je ubio 100 osoba i kako ga ni smrtne rane od koji je izdahnuo nisu omele da nastavi put, da nagne svoja prsa ka gradu u kojem su živjeli čestiti vjernici, zbog čega je njima pripao. Na sličan način srce je navelo prostitutku koja je ugledala psa kako od žeđi liže vlažni pjesak iz samilosti prema psu u samoći u kojoj je niko nije mogao vidjeti ni pomoći joj, i u nedostatku posude i konopca srce je natjeralo da skine obuću, spusti se u bunar, napuni opanak vodom i zubima da ga iznese sa dna bunara, jer se rukama morala držati i penjati ne mareći za opasnost kojoj se sama izložila. Kada je izašla iz bunara, ponizno se ponijela prema ovome stvorenju koje drugi ljudi obično udaraju i progone, uzela opanak u ruku, prinijela, napojila ga, ne tražeći od njega nikakvu nagradu ili zahvalu. Tako su zraci svjetla i vjere u jednog Allaha kod ove žene spalili grijeh bluda, pa joj se Allah tebareke ve teala smilovao, oprostio joj. Muslim u svome sahihu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema Boga osim Allaha, i porekne ko kaže nema Boga osim Allaha i porekne druga božanstva mimo njega, i metak i krv su mu nepovredljivi, a obračun će mu biti kod Allaha. Muhammed ibn Abdu'l-Wahhab rahimehullah kaže: ove riječi najbolje objašnjavaju značenje šehadeta, nema Boga osim Allaha. U njima nije rečeno da će samim izgovorom, jezikom šehadeta, čovjekova krv i metak postati nepovredljivim. nije rečeno da će se to postići spoznajom njihovog značenja i izgovorom koji to potvrđuje. Nije rečeno ni da će se to postići obožavanjem samo Allaha koji nema nikakva sudruga. Čovjekovi metak i krv neće biti nepovredljivi dok uz sve ovo ne porekne druga božanstva mimo Allaha azza ve džel. Ako čak i poslije toga čovjek posumnja i prestane ovako vjerovati, i metak i krv mu nisu nepovredljivi. Otuda nam još jasnije, braćo i sestre, postaje neispravnost vjerovanja onih koji ovo zastupaju. Murdžija, vjerovanje, iman je spoznaja, a nevjerovanje, kuf, neznanje, ograničavajući se samo na to jer su time djela odvojili od vjerovanja. I nažalost nisu oni usamljeni u tome. Opće poznato je, braćo i sestre, da su mušici Mekke dobro znali šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima la ilaha illallah želio postići. Zato su se i uzoholili i odbili da ih prihvate. Njihovo vjerovanje u Allaha jedinog koji daje na faku život i smrt nije im bilo ni od kakve koristi. Kada im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Recite, nema Boga osim Allaha." Rekli su: "Zar onda bogove svede na jednog Boga? To je doista nešto veoma čudno." Ako znamo da su neuki nevjernici znali šta to znači, doista je čudno da neki koji za sebe tvrde da su muslimani iz ovih riječi ne razumiju ni koliko su razumjeli neuki nepismeni nevjernici. Kako neko može tvrditi da se smisao riječi šehadeta postiže pukim izgovaranjem njegovih slova, bez dubokog vjerovanja srcem u ono što one znači? Oštruman je onaj ko misli da one znače. Ne stvara, ne daje na faku, ne daje život i smrt, ne određuje niko do Allah tebareke ve taala. Prema tome nema nikakva dobra, prema tome nema nikakva dobra, prema tome nema nikakva dobra kod čovjeka od koga su neuki i nevjernici bolje razumjeli značenje riječi la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Nastavljajući ovaj odgovor, Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab kaže: "Ovdje ćemo se osvrnuti na dokaz, kao dokaz onih koji kažu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukorio Usamu što je ubio onog koji je izjavio da nema Boga osim Allaha, kao na poslanikove riječi: naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok kažu nema Boga osim Allaha." Ove neznalice, kaže še i dalje, žele reći da onaj koji izgovori riječi šehadeta ne može biti nevjernik ili ubijen, šta god da uradi. Takvim svojevrsnim neznalicama, kaže šejh Muhammed ibn al-Wahhab, kaže: "Treba dati do znanja da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme borio protiv Židova iz njihovih domova i u izgnanstvo protjerao, iako su izgovarali nema Boga osim Allaha, i da su se drugovi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem oružjem borili protiv plemena Beni Hanife, čiji su pripadnici svjedočili da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjali i tvrdili da su muslimani." Također se ne smije zaboraviti i ne smiju oni koje Ali ibn Abi Talib vatrom spržio. Ovakve neznalice se slažu da je onaj ko zaniječe proživljenje nakon smrti čafir i da kao takav zaslužuje ubistvo, makar izgovarao da nema Boga osim Allaha. Također će se složiti da onaj ko zaniječe neki od temelja učenja Islama kafir i da zaslužuje da se ubije, makar i izgovarao šehadet. Zar je moguće? Zar je moguće da mu izgovor šehadeta ne koristi ukoliko zaniječe određeni dio Islama, a da mu koristi ukoliko zaniječe tevhid koji je temelj vjere svih poslanika i njen najvažniji dio? Međutim, Allahovi neprijatelji nisu razumjeli smisao hadisa. Opće poznate da je čovjeka kad pokaže Islam treba poštedjeti dok se ne dokaže suprotno. Opće poznato je da čovjeka kad pokaže Islam treba poštedjeti dok se ne dokaže suprotno. Kaže uzvišeni: "Ja ejuhalladine amenu idha varabtum fi sebili lajfe tebejenu vela tekulu." O vjernici, ja i uledina amanu, kada krenete u boj, ja i uledina amanu, i da darabtum fi sebilillah, kada krenete u boj, na Allahovom putu, ne na kakvom hoćete, sve dobro šta, ispitajte, ispitajte. Smisao ajeta nalaže da se poštedi dok se dobro ne ispita i pažljivo provjeri. Ovo ne znači da trebamo biti kao pojedinci iz sata u sat, iz dana u dan, samo idu i prate koje jedva čekaju da vidje ko je to izašao iz Allahove vjere. Ne valaj, nije nam to cilj. Nama je cilj dava i mi se radujemo da ljudi uđu u Allahovu vjeru, a ne valaj da izlaze. I ovdje, ovdje ajet, ako se ustanovi da je dotični pogazio vjeru na osnovu riječi koji, fetebejenu, dobro ispitaj, bit će pogubljen. Tako je puku, da je puku izgovaranje jezikom šehadeta dovoljno da se izbjegne pogubljenje, ispitivanje i provjera ne bi imala smisla. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je naredio da se heretici havarić pobiju. Kaže on alejhi salatu vesselam, gdje god ih stignete, pobijte ih. Kad bi ih stigao, ja bih ih pobio kao što je pobijen Ad. Za njih je ovako rečeno, iako su od ostali ljudi više klanjali i zikr činili, tako da su ashabi svoj namaz u poređenju sa njihovim smatrali bezvrijednim i nije im bilo drago da kod njih klanjaju. Sami oni znanje su stjecali od koga? Od ashaba, ali im ni izgovaranje riječi šehadeta, ni klanjanje, ni tvrdnja da su muslimani nije koristila kad se uspostavilo šta? Da krše šerijat. Kad se uspostavilo da krše šerijat. Svako ko je imalo razuman zna da šehadet ne znači samo puko izgovaranje riječi jezikom, jer da je stvar tako jednostavna i Kurejšije bi ga jednostavno prihvatile i izgovorile, rješavajući se briga i izvrgavanja rugla svojih božanstava. Međutim, Kurejšije su dobro znale da smisa ovi riječi iz temelja mijenja položaje koji su imali prije islama. Znali su da ono što iz njih proizilazi ruši sve njihove privilegije i prevlast nad drugima, kao i vjeru djedova. Šehadet, dakle, ima svoju vrsnu ulogu u oslobađanju čovječanstva. Taj šehadet uči da ne robuju jedni drugima, nego jednom svemogućem gospodaru, a on se zove Allah tebareke ve teala, kao jedino mjerilo vrijednosti po kome se ljudi prepoznaju. One postavljaju bogobojaznost, ove riječi šehadeta, a ne običaje i džahilijetske navike koje su sinovi nasljeđivali od očeva, a oni od djedova i tako dalje. Svaki iole ozbiljni musliman morao bi se potruditi da razumije šta znači šehadet i da ih se kao takvi drži, kako bi bio od onih koji Allahu svjesno i onako kako treba robuje sa znanjem i sa šta sigurnim ubjeđenjem. Kaže Allah tebareke ve taala: "Innama yu'minu bi ayatina alladine idha dhukiru biha kharaju sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Obratite pažnju, kaže uzvišeni, innama ukazuje, znači samo ovi, ovo innama znači da se odnosi samo na ciljano, pogledajte, innama yu'minu bi ayatina alladine idha dhukiru biha kharaju sujada. Sad ćemo vidjeti ko su ovi koji spadaju pod innama. Kaže uzvišeni, u naše riječi vjeruju samo oni koji njima opomenu licem na tle padaju, sujada, i koji gospodara svoga veličaju i hvale i koji se naholi. Šta to nama uzvišeni ovdje reče u ovom ajetu? Allah tebareke ve taala negira iman onoga koji kada mu se spomenu Allahovoj ajeti ne padne licem na tle. U naše riječi vjeruju samo oni koji kad se njima opomenu padnu na seđdu. Allah neće iman onima koji kada čuju Allahove ajete ne padnu na seđdu. A najveća opomena Allahovim ajetima je opominjanje sa ajetima o namazu. Tako da on pomene tim ajetima, a ne prihvati opomenu i ne proklanja, on ne vjeruje u ajete, jer je Allah mu'mine odlikovao i opisao da oni čine šta? Seđdu. Ovo je jedan od najljepših načina izvlačenja dokaza po ovom pitanju. Naime, kaže, ne može se reći da vjeruje u Allaha uzvišenog, da uvjeri u riječi obavljajte namaz, osim onaj koga čvrsto i redovno obavlja. Kaže uzvišeni, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. Jer kad im se govorilo činite ruku Allahu, oni nisu htjeli. Teško toga dana poricateljima. Zatim je Allah tebareke ve taala, pogledajte, opomenuo zbog njihova izostavljanja ruku namaz kad su bili pozvani da ga obavljaju. Ne može se reći da ih je opomenuo zbog njihova poricanja, ne, jer je on Allah tebareke ve taala obavijestio ovdje da su ostavljali namaz i po tom osnovu dolazi poveilu jaume i dilil mu kešku toga dana poricateljima. Kažemo, neće ustrajati u ostavljanju namaza onaj ko iskreno vjeruje da mu ga je Allah naredio. Ne moguće i neprirodno da čovjek iskreno i čvrsto vjeruje da mu je Allah naredio u toku dana i noći 5 namaza i da će ga, ako i ostavi, kazniti najžešćom kaznom, a da i pored toga uporno ostavlja namaz. Ovo je apsolutno nemoguće, braćo i sestre. Nikada neće namaz uporno ostavljati onaj ko iskreno vjeruje da je to farz. Čovjekov iman naređuje čovjeku da ga obavi, pa ako u srcu nema onoga što bi mu šta naredilo da ga obavi, to znači da u njegovom srcu nema ni malo imana. Ne nasjedajte na govor oni koji se ne razumiju u propise dijela i srca. Probajte pojmiti da li je moguće da u čovjekovom srcu ima vjere u obećanja, prijetnje, u džennet, džehennem, te da mu je Allah naredio namaz i da će ga za njegovo ostavljanje najžešće kazniti, a da i pored toga, iako zdrav, bez ikakvih prepreka, ustrajava u njegovom ostavljanju. Ovo je stvar koja se potkrala, kažem, potkrala pod navodnim znacima onima koji smatraju da je iman samo vjerovanje ili srčano potvrđivanje, pa makar ga i ne pratile naređene stvari i ostavljanje oni i drugi zabranjeni. Potpuno je nemoguće da u srcu roba bude čvrst iman, a da ga ne poprati pokornost Allahu tebareke ve teala i ostavljanje grijeha. Mi kažemo, iman je vjerovanje i potvrđivanje, ali ne vjerovanje koje se samo svodi na vjeru. Istina, ono o čemu nas neko obavještava. Ne, bez pokornosti ovo ne vredi. Kada bi to bilo tako, onda bi faraon, iblis, salihov narod i židovi koji su poznavali Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kao što poznaju svoju djecu, bili iskreni mu'mini. Kaže, prenosi se od Abdullah ibn Amra ibn Al-Asa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jednog dana spomenuo je namaz pa je rekao, onaj koga bude čuvao, bit će mu svjetlo i dokaz i spas na sudnjemu danu, a onaj koga ne bude čuvao, kaže posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onome ko ne čuva namaz, neće mu biti svjetlo, dokazniti spas na sudnjem danu. Dalje govori Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, na sudnjem danu sa Karunom, Faraonom, Hammanom i Ubejom Halefom. Bilježi ga Imam Ahmed u Musnedu i Ebu Hatim i Hibban u svome sahihu. Ova četvrca su posebno spomenuti jer su oni vođe nevjernika. U ovom hadisu se, braćo i sestre, može zapaziti da onaj ko uporno ostavlja namaz, da ga je od njega odvratio i metak, vlast, položaj ili trgovina. Onoga koga od namaza odvrati metak, on će biti sa Karunom. Koga od namaza odvrati vlast, bit će sa faraonom. Koga od namaza odvrati položaj i funkcija, kao što su razna ministarstva i drugo, taj će biti sa Hamanom i kod njega će, i koga, i ko od njega odvrati, od koga odvrati trgovina od namaza, taj će biti sa Ubejn ibn Halefom. Taj će biti sa Ubejn ibn Halefom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj ko klanja naš namaz i okreće se prema našoj kibli i jede ono što mi zakoljemo je musliman i njemu je protiv njega ono što je nama i protiv vas, to je slijedi ga što i nas. Hadis ukazuje na dvije stvari. Prva, ovaj je postao musliman sa ove tri stvari i ne može biti musliman bez njih. Ako bi, na primjer, klanjao u pravcu istoka, ne bi bio musliman. Sve dok se ne bi okrenuo prema kibli muslimana, šta onda reći za onoga koji je potpuno napustio namaz? Prenosi se od Minhađa Bilevraja el-Eslemija da je bio u sjelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa je za nam označen namaz, te je poslanik alejhi salatu ve selam ustao, pa kada se vratio, Minhađan je još uvijek bio u mežlisu, a on mu, zar nisi musliman? Zar nisi čovjek musliman? Šta te je sprečilo da, naravno da jesam Allahov poslaniče, ali sam klanjao sa porodicom. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada dođeš u džamiju, kada dođeš u mesdžid, klanjaj sa ljudima, iako se prije klanjao. Bilježi ga Ahmed i Nesai. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme putem namaza napravio razliku između muslimana i kafira. U nekim oblicima hadisa se navodi, ako si musliman, klanjaćeš. Ovo je kao da kažeš, šta ti je pa ne govoriš, zar nisi sposoban da govoriš, šta ti je pa se ne krećeš, zar nisi odživi. Pa da islam može opstajati bez namaza, ne bi rekao onome kojeg je vidio da ne klanja, zar ti nisi čovjek musliman. Prenosi se više od 30 hadisa različitim tekstom, braćo i sestre, koji ukazuju na kufr ostavljača namaza, ili ukazuju da je to širk, ili ukazuju da je takav izašao iz vjere, ili ukazuju na uzdizanje Allahove zaštite zimeta od njega, ili pak ukazuju na sačuvanost krvi i metka onoga ko klanja na naš namaz, na namaz i okriče se prema kibli, ili pak tekst koji ukazuje na dozvolu borbe protiv vladara koji za nevjeruju jasnim kufrom, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme je dokazom njihova nevjerstva i njegovim znakom učinio neuspostavljanje namaza, ili s druge strane tekst da se na sunnjem danu od umeta Muhammed a.s. neće pozivati osim vjernici, a znak po kojem će se raspoznavati jeste abdest. Ili tekst koji kazuje da će iz vatre izaći svaki muvehid, a znak na osnovu kojeg će se oni prepoznavati jeste sačuvanost od vatre dijelova tijela koji su padali na seždi. Kaže, bilježi Muslim od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu da je poslanik sallallahu a.s. rekao, inna bejnuva bejna širki vel kufri tarka salah, između čovjeka i širka i kufra je neobavljanje namaza, a u rivajetu Tirmizi stoji, bejna kufri vel imani tarku salah, između kufra i imana jeste neobavljanje namaza, a kod Nesaija bilježi, bejna, lejse bejna l'abdi va bejna l'kufri illa tarku salah, ono što razdvaja čovjeka od kufra jeste neobavljanje namaza. Isto tako bilježe Imam Ahmed, Tirmizi, Nesaij ibn Mađe i ostali duburejde el-Aslamija radijallahu anhu da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, el-ahdu alladhi bejnana va bejnahumu salatu faman tarkaha faqad kafar, ugovor koji razdvaja između nas i njih jeste namaz, pa koga ostavi faqad kafar, taj kafir. Hadis je skupina učenjaka ocijenila vjerodostojnim poput Tirmizija, Nesaija, Hakima, Ibn Hibana i ostali rahimehula. A nema sumnje da se pod kufrom ovdje misli na veliki kufr, kao što ćemo pojasniti. Šta je očigledno u ovoj meseli, braće i sestre? Da se niko ne treba dvoumiti kada je riječ o pitanju nevjerstva onoga ko ostavlja namaz. I to zbog dvije stvari koje je pored gore, što smo rekli do sad, koje oni koji su suprotnog mišljenja ne mogu nikako izbjeći. Prva, kufr onoga ko ostavi namaz je veliki kufr. I njegov izlazak iz vjeri je upravo ono što su razumjeli ko? Ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. U tom kontekstu govora, oni koji ostavljaju, onoga koji ostavi namaz, smatraju nevjernikom na šeji Muhammed ibn Salih, rahimehullah. Kaže on, što se tiče govora ashaba, njih je puno. Prenosi se od 16 ashaba, a među njima je Omer ibn al-Hattab, a spomenut ćemo i govor nekih učenjaka koji su shvatili da se na veliki kufr koji izvodi iz vjere. Ibn Šejbe bilježi salati, a da Omer radijallahu anhu rekao, la hazza fil islami liman tarka salah, nema udjela u islamu, la hazza fil islami liman tarka salah, nema udjela u islamu onome ko ostavi namaz. Ima li šejha da može pobiti Omerove riječi? Danas predaje je vjerodostojan i ne znamo niti jednog islamskog učenjaka da je prigovorio Omerovom rivajetu. Ukazuje da je Omer radijallahu anhu smatra onoga ko ostavi namaz nevjernikom velikog kufra. Huzejfe radijallahu anhu prenosi, ovo bilježi Imam Buhari u prvom tomu, strana 215 i strana 791, kada je rekao čovjeku koga je vidio da ne upotpunjava rukzdu, rekao mu je Huzejfe, ma sallejte, velo mutte mutte ala gajri l-fitrati l-alihi wasallam, ma sallejte, nisi klanjao, kaže njemu, ko? Huzejfe mutte, nisi klanjao, kaže, i kada bi umro, velo mutte mutte, i kada bi umro, pahu, alihi wasallam, umro bi mimo fitre u kojoj je Allah stvorio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Eh, baš čudno Huzejfe, kako ti se omaklo da ne zaviriš u njegovo srce, jer ti vjerovatno po mnogima ne znaš šta je u njegovom srcu. A Džurri rahimehullah kaže, nakon što je spomenuo ovu predaju i druge, kaže, u svome dijelu je šarija, prvi tom, strana 296, ovo upućuje da je namaz od imana, tako da onaj ko ne klanja nema ni imana ni islama. Hafiz ibn Hajar u dijelu Fathul Bari kaže, drugi tom, strana 321, ovu predaju su kao dokaz uzeli oni koji ostavljača namaza smatraju kjafirom, jer je očevidno da je Huzejfe negirao islam onome koji je izostavio neki od njenih ruknova, tako da je negiranje islama onome koga je u potpunosti ostavio preče. I kaže Hafiz ibn Hajar, to je izbor Buharije, da kada ashab kaže sunnet Muhameda ili njegova fitra, da takav hadis ima propis merfo hadisa. Pa je upitan Džabir, predaja od Džabira radijallahu anhu koga bilježi Marvazi, od Mujahida da je upitao ga. Ma kan yafriku bejna l-kufri vel-imani endekum minel-amari ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Koje je dijelo kod vas za vrijeme poslanika alaihi sallatu wa sallam razdvajalo kufr od imana? Razdvajalo kufr od imana? Pa je rekao as-salah. Pa as-salah, rekao je namaz. Isto tako je i od Abu Zubeira čuo od Džabira radijallahu anhu da je rekao kada je neki čovjek upitao jeste li grije smatrali kufrom? Kaže ne. Ne, ali između čovjeka i kufra je neobavljanje namaza. Druga stvar, smatranje onoga koji ostavlja namaz nevjernikom nije mišljenje braća i sestre jednog dijela sahaba subhanala, već se prenosi njihov koncenzus. Naš šej Muhammed Usaimin rahimehullah kaže, upitanje putem telefona od strane uprave daveta u Kataru, došli su dokazi iz Kur'ana i sunneta, zdravog rezoniranja konsenzusa sahaba koji prenosi više učenjaka, da je ostavljač namaza nevjernik, bit će vječito u vatri i ne spada pod Allahovu zaštu. Kaže dalje, konsenzusa sahaba oko ubijanja onoga koji ostavlja namaz kao što se ubijaju mušici, jer se Ebu Bekr radijallahu anhu borio protiv onih koji su uskratili zekat i rekao Omeru radijallahu anhu, kao što bilježe šehani, Buharija i Muslim, rekao Ebu Bekr, Wallahi qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Kaže tako mi Allaha, rekao je Abu Bekr, wallahi qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Tako mi Allaha, kaže boriću se protiv onoga ko razdvoji namaz između namaza i zekata. Hatabi rahimehullah kaže, ukazujući na primoravanje Omera dokazima od strane Abu Bekra radi borbe protiv onih koji su skratili zekat time što je kod njih bila ustaljena borba protiv onih koji ostave namaz. Kaže, usporedio je status zekata sa statusom namaza u islamu, a u govoru Ebu Bekra je dokaz da je borba protiv onoga ko se sustegne od obavljanja namaza konsenzus od strane ashaba. U svojoj knjizi As-salatu wa hukmu tarikuha, namaz je propis onoga koga ostavlja, Ibn Kajim je ovo svrstao u konsenzus ashaba kada je riječ o kufru ostavljača namaza, rekavši Omeru, ovo je izgovorio prisustvo ashaba i oni mu to nisu negirali. Slično ovome smo spomenuli od Muaza ibn Džebela, Abdurrahmana ibn Aufa, Ebu Hurere i ne zna se da im je i jedan ashab bio oprećan u tome. Abdullah ibn Šakik, plemeniti tabin koji je sreo velike ashabe, kaže, ashabi, kane ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, la yaraune šeja minel a'mali tarkuhu, kufrun gajra salah. Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog dijela kufrom osim namaza. Šej Šefkani u dijelu Neilu Tal, prvi tom, strana 372, kaže, očigledno je iz njegova izraza Abdullaha ibn Šakika da je oko ovih riječi konsenzus ashaba, jer njegove riječi ashabi Allahova poslanika u gornjoj predaji upućuju na spomen veće grupe ljudi koja je bila ujedinjena na jednom stavu. Ibn Hazm kaže, Muhalla, drugi tom, strana 242, ne znamo da je iko oprećan ashabima koje smo spomenuli. Oni grde kada je neko oprećan jednom ashabu, onda kada se to podudara sa njihovim protivima, a prenosi se od Omera, Muaza, Abdurrahmana ibn Aufa, Muaza ibn Džebela, Ebu Hurere i ostali ashaba radijallahu anhum, da je onaj koji jedan fard zostavi namjerno tako da istekne njegovo vrijeme, kafir, murted, otpadnik od vjere. Jedan od prevodioca ovog djela je napisao studiju u kojoj je sakupio sve rivajete, braće i sestre, halalite, od ashaba koji direktno i indirektno smatraju onoga koji ne obavi namaz nevjernikom. U toj studiji su sakupljeni svi rivajeti koji ima 22 do 15 ashaba. Wallahi, nama je dovoljan jedan. Svaki rivajet je decidno obrađen i svaki prenosilac je stavljen pod kritičku lupu hadijske nauke, Džarhu Ta'dilu. Sam autor te studije koristio veliki broj dijela klasičnih učenjaka, a poseban osvrt je ostavio na biografije prenosilaca. I pogledajte kako je sačuvano ovo. Djelo je potpuni i jasni dokaz postojanosti konsenzusa ashaba po pitanju kufra onoga ko ne klanja. Djelo je još uvijek u rukopisu i sadrži preko 400 stranica. Godine 1419. po Hidri izašla je knjiga koju je napisao Ahmed Musali Zahrani pod naslovom Davitu Dalabiti fil iman, u kojoj je ustvrdio da je iman i govori djelo i srčano ubjeđenje, rekavši na samom početku, ono što se želi pojasniti, obratite braću i sestre pažnju, ono što se želi pojasniti kroz ove redove, jeste da onaj ko ostavi djela tjelesnih organa, spoljašnju praksu i ništa ne prakticira od islama, nije nevjernik i ne izlazi iz vjere sve dok izgovara šehadet i ne porekne ga. Obratite pažnju, isto tako je rekao taj Ahmed Musali Zahrani, govor u kome se kaže da će onaj ko ne izvršava ništa od dijela tjelesnih udova, ne prakticira ništa od islama, biti vječno u džehennemskoj vatri jeste govor Haridžija i Mu'tezila. Stoga nema razlike između smatranja nevjernicima oni koji čine velike grijehe, ovo je osobina Haridžija i Mu'tezila, jel da, i ostavljanje dijela u potpunosti osim šehadeta. Tako u zastupanje ova dva stava na ovaj način nema dokaza. Odgovor, zato je stalna komisija za fetve. Zato je stalna komisija za fetve na čelu sa Bin Bazom Rahimehula odgovorila na ovu knjigu i rekla, pojašnjenje opomene opasnosti, naziv, pa su rekli, stalna komisija za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom Rahimehula, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe, a zatim je stalna komisija za fetve proučila knjigu sa naslovom Dabtu Davabit fil imani ve nevakidi, koju je napisao Ahmed Musali Zahrani. Uvidio sam da ova knjiga, kažu šehovi, poziva u pokuđeni mezheb murđija zbog toga što autor ne smatra da su djela tjelesnih organa i udova stvarni dio imana bez kojeg nema imana. I to je suprotno onome na čemu je ehli sunnet i džemaat i koji kažu da je iman govor jezika, potvrda srca i djelo tjelesnih udova, povećava se pokornošću, a slabi sa griješenjem. Stoga kažemo, stalna komisija za fetve, nije dozvoljeno distribuiranje ove knjige, niti njeno rasturanje. Neophodno je da se autor i izdavačka kuća pokaju Allahu tebareke ve teala. Upozoravamo muslimane na sadržaj ove knjige. Gledajte kako učenjaci čuvaju. Upozoravamo muslimane na sadržaj ove knjige od pokvarenog i neispravnog mezheba, čuvajući ih i štiteći akidu i čestitost njihove vjere, koja je čista od ovih murdžijskih ideja. Isto tako upozoravamo na slijeđenje greški učenjaka, kaže stalna komisija za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom Rahimehula. Pa šta je tek onda sa onima malim tragaocima za znanjem koji nisu uzeli znanja sa priznatim osnovama? Neka nas Allah pomogne i podrži u korisnom znanju i činjenju lijepih i dobrih dijela i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda alejselatu vesselam, poroci od sahabe. Tako je odgovorila stalna komisija za fetve na knjigu ovoga. Kaže šejh Rahimehullah, šejh Usemin Rahimehullah, upitanje od strane katarske uprave Daveta sa par pitanja, jedno ćemo izdvojiti, jel da? Pa je upitan šejh Usemin Rahimehullahu ta'ala. Kaže, čovjek kaže, la ilaha illallah, iskreno, iz svog srca, vjeruje svojim srcem, i predano i pokorno vjeruje. Ali pored svoje mogućnosti, ne radi ništa svojim udovima, je li takav u okrilju Allahove volje, ili je nevjernik? Pitanje je glasilo, upitan je šejh Usemin Rahimehullah. Čovjek kaže, la ilaha illallah, iskreno, iz svog srca, vjeruje svojim srcem predano i pokorno, ali pored svoje mogućnosti ne radi ništa svojim udovima, je li takav u okrilju Allahove volje ili nije, ili je nevjernik? Pa šejh odgovara, kaže šejh Usemin Rahimehullah, assalamu alaikum, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, ako ne klanja, onda je kjafir, makar izgovarao la ilaha illallah, jer kada bi bio iskren u la ilaha illallah, kaže dalje šejh Usemin, tako mi Allaha ne bi ostavio namaz, jer je namaz spona između čovjeka i Allaha azza ve dželle. Dokaz iz Kur'ana i sunneta, te ispravno rezoniranje i konsenzus ashaba koji prenosi nekoliko učenjaka ukazuju da je onaj ko ostavi namaz kjafir, vječno će boraviti u džehennemu i takav nije u okrilju Allahove vjere. Mi to nismo rekli tek tako, kaže šejh Usemin u odgovor ovome. I kaže šejh Usemin dalje, mi smo to rekli jer na to ukazuje Allahov govor i govor njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govor ashaba oko kojeg se prenosi konsenzus. Abdullah Bešeki kaže, ashabi nisu smatrali ostavljanje nekog dijela kufrom osim namaza, koncenzus ashaba da je onaj ko ostavi namaz kafir. To prenosi i Hafiz ibn Rahawi rahimehullah, a on je poznati imam, kaže u odgovoru Šejhu Utsejmin, i kaže še i dalje, a što se tiče ostalih dijela, ukoliko i čovjek ostavi, onda je u okrilju Allahove volje, ako na primjer ne daje zekat, onda je u okrilju Allahove volje. To zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onda kada je spomenuo kaznu onoga koji je uskratio zekat, sve dok ne vidi svoj put ka džennetu ili vatri, a poznato je da kada bi takav bio kafir, ne bi imao šta put ka džennetu. Isto tako post i hađ, ukoliko čovjek ostavi, on ne postaje nevjernik, kaže Šejh Utsejmin rahimehullah, već je u okrilju Allahove volje. Međutim, on je kao takav najgrešniji Allahov rob. Ovo je bio odgovor Šeha Utsejmina rahimehullah. Braćo moja, odgovor na sumnju postojanja razilaženja onima koji vole da koriste greške učenjaka i njihova razilaženja kako bi poturali i branili svoja iskrivljena mišljenja. Ovo je odgovor i onima koji su zlonamjerni, a i bratski nasihat onima koji možda nisu znali za ovako nešto ili do njih nije doprlo. Kaže, ako neko kaže, neki od učenjaka su zauzeli oprečan stav da, kada je riječ o kufru ostavljača namaza, kažemo. Tačno je, ali se njihova oprečnost ne prihvata nakon konsenzusa ashaba, a njima tražimo opravdanja. Jer ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba, obratite braćo i sestre pažnju, ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba u određenoj meseli, da je njegov govor dokaz, ukoliko mu nije oprečan niko, ko? Od nas, ne od nas, nego niko od ashaba, subhanallah. Pa kakav je tek onda slučaj sa meselom u kojoj jedan ashab pripisuje govor svim ashabima u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zatim, nakon toga, jedan od tabina prenosi njihov konsenzus ashaba, a nalazimo govor više od 15 ashaba koji to kažu, a kojima se ne zna oprečno mišljenje, osim danas ova najnovija famozna mišljenja, njima ništa ne predstavlja da su oprečni ashabima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Imam Ahmed prenosi konsenzus ashaba u meseli gdje je njihov broj manji od ove, kada je izdao fetvu učenju tekbira 10. Zulhidžeta od jutra dana Arefata pa sve do zadnjeg dana od dana Tešrika, pa je bio upitan, šta ti je dokaz? On je odgovorio, da li je rekao Imam Ahmed, šta te briga? Ja sam takav imam i veliki alim, šta ti mene imaš pitat, kakav je dokaz? Ne, učenjaci od ilma odgovaraju ahlakom, a to je ahlak Muhammed alejhi salatu vesselam. On je odgovorio konsenzus Omera, Alije, Abdullah ibn Mesuda i Abdullah ibn Abasa. Njima je bilo ovo dovoljno. U soli Imam Ahmed, strana 352, pripisujući ga Musvaddi, 315. strana. Šta više, Imam Ahmed je smatrao izlaženje iz okvira različitih govora ashaba od govora novotara, pa je upitan, da li čovjek može izaći iz okvira govora ashaba kada se oni razilju, pa je rekao, a šta misliš kad su složni? Da li ko može izaći iz okvira govora ashaba? Ovo je ružan govor, govor novotara. Niko ne može, kaže Imam Ahmed, izaći iz okvira govora ashaba kada se oni razilju. Usul Imam Ahmed, 351 strana. Pa da li razuman čovjek može reći da je dozvoljeno izaći iz okvira govora po kojem se prenosi konsenzus ashaba ili ono što upućuje na njega kada se izlazak iz okvira njihovog različitih stavova, braćo i sestre, smatra govorom novotara? Prvo upozorenje, očigledno da je do učenjaka koji su zauzeli oprečno mišljenje nije stigao konsenzus ashaba kada je riječ o kufru ostavljača namaza, ili pak taj konsenzus kod nje nije bio vjerodostojan, jer kada bi do njih doprao konsenzus, ne bi oni sigurno bili oprečni njemu. Imam Šafija rahimehullah kaže, a znamo da se ukoliko je većina, to jest ashaba, oni neće složiti na čemu ono što je, da je nešto oprečno sunetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili pak na grešci, inshallah. Drugo upozorenje, Šafija rahimehullah, i pored toga što onoga ko ostavlja namaz nije smatrao kjafirom zbog nevjerodostojnosti i konsenzusa kod njega po datom pitanju, a on je od velikih učenjaka koji poznaju mezheb selefa, zato ga je Allah tebareke ve teala sačuvao toga da njima bude oprećan kada se radi o kufru onoga ko ostavi djelo. On kaže, rahimehullah, u djelu lalika i šahru usul i tjekad, peta strana 5. tom strana 886. Kaže Šafija Rajmahula, a koncenzus je ashaba, tabina i oni koji su došli poslije njih, a koje smo zatekli, da imam govor i djelo i nije. Nije ispravno jedno od ovog troje bez drugog, kaže imam Šafija. A kada im Ređeb spomenuo da imam govor, djelo i nije, rekao je Šafija, po ovome prenosi koncenzus ashaba, tabina i oni koje je poslije njih zatekao. Ibn Kathira i Mehula kaže u tefsiru, Šafija Ahmed ibn Hanbel, Ebu Ubejd i puno drugi prenose konsenzus da imam govor i djelo. Treće je upozorenje, a ono se nadograđuje na prethodno, a to je da ulema koja ostavljača namaza nije proglasila nevjernikom, nije kao dokaz tome uzela da onaj ko ostavi djelo nije kafir. Naprotiv, oni koji kažu da ostavljač namaza nije kafir, oni su na pravcu džemata da je onaj ko u potpunosti ostavi djelo u domima nevjernih, kao što smo spomenuli govor Šafije Rahimehula. A spomenut ćemo i fetvu Bin Baza Rahimehula. Kada je upitan da li je djelo uvjet potpunosti imana, rekao je, ne, naprotiv, djelo je kod svih uvjet ispravnosti, ali su se nakon toga razišli koje je djelo neophodno da bi iman kod čovjeka bio ispravan. Pa jedna skupina rekla to je namaz. I na tome je konsenzus ashaba radijallahu anhum, kojeg prenosi Abdullah ibn Shaqiq. Drugi pa kažu da se radi o drugom djelu, međutim, uopćenost djela džinsul amel jelda je neophodan da bi iman bio ispravan i to kod svih koji su na stavu selefu salih. Zbog toga iman kod njih govor, djelo i vjerovanje i iman biva ispravan samo kada svo troje bude na okupu. Šejh Ibn Baz rahimehullah kaže, ovo je jako važna mesela, a to je da muhadisi koji ostavljača namaza nisu proglasili nevjernikom, nisu time ciljali da je namaz djelo, a onaj ko ostavi djelo nije nevjernik. I da takav, ukoliko to je ono halal istihla i porekne takzib, nije nevjernik, to je murđijska tupoglavost, kaže šejh Ibn Baz rahimehullah. To je murđijska tupoglavost, kaže šejh Ibn Baz rahimehullah. Oni, muhadisi, su daleko od toga. Isto tako, od nijednog od njih muhadisa koji ostavljača namaza nisu smatrali nevjernikom, jel da se ne prenosi da je rekao namaz spada u djelo, a ne u vjerovanje, a onaj ko ostavi djelo nije nevjernik. Oni nisu pak smatrali, oni koji za ostavljača namaza kažu da je nevjernik haridžama, koji tekfire zbog velikih grijehova. U tome se ogleda njihova potvrda da onaj ko ostavi djelo može izaći iz vjere, ali konkretno po pitanju namaza to kod njih nije bilo prioritetno mišljenje. Braćo moja i sestre, ja se nadam uz Allahovu pomoć da ste me koliko sam se trudio mogli razumjeti o čemu se radi i nadam se da uz Allahovu pomoć Allaha molim da me pomogne i u izgovoru arapskog teksta. Halalite mi, ispravite me ako sam negdje pogriješio, ja sam tek početnik u učenju i Allahove vjere i Allahove i arapskog jezika, pa mi halalite, ja sam se potrudio uz Allahovu pomoć da što bolje vam prenesem ono što sam i pročitao i ono što sam naučio. I ovo nije rečeno da bi mi jedva čekali da neko ne klanja, tako mi Allah nije tako, nego je rečeno da se naučimo, podučimo i da ljude pozivamo Allahovu vjeri, da ne budemo od onih koji jedva čekaju da izvedu nekog iz Allahove tebareke ve taala vjeri, pa da oni pokažu, vidi kako mi znamo, prepoznajemo širk i kufr, a s druge pak strane da ne budemo od onih koji šute, a ljudi ne padaju Allahu na seždu, naprotiv, daju im nekakvu indirektnu podršku i čekaju pogodan moment da im kažu da moraju klanjati, jer ako ne budu klanjali, njima je džehennem. Pozivajte, braćo i sestre, Allahu i njegovoj vjeri i vidjet ćete da vam neće trebati apsolutno niko i ničija fetva na koji način treba ljude pozivati u Allahovu tebareke o tala vjeru. Halalite mi što sam odužio, Allah molim da mi oprosti ono što sam potrefio, to je od mog gospodara, a što sam pogrešio, to je od mene šetan, Allah molim da mi oprosti. I posljedno da ovaj, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanek, Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa estagfiruke ve etubu ilejk. Uživajte dalje nakon ovog mog skromnog izlaganja, ja mislim da ćete uživati u dersu šeha Ebu Basira, Allah ga sačuvao i pomogao svakim hajrom. Pa se čujemo i vidimo ubrzo, inša Allah. Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وسع لي وسع لي وسع لي وسع لي وسع لي